أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا خسارا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب اے میرے پروردگار انہم عصونی یقیناً یہ لوگ نافرمانی کر چکے ہیں میری واتبعوں اور تابعداری کر دی ان لوگوں نے اور تابعداری کرنے والے ہوئے ان کے لم یزدہ مالہ کہ زیادہ نہیں کیا ہے اس کے لیے اس کے مال نے وولدہ اور اس کے اولاد نے الا خسارا مگر خسارا مگر تاوان اللہ رب العزت فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے سامنے جو ہے بیان فرما رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پروردگار یقیناً یہ لوگ نافرمانی کر چکے ہیں میری میں ان کو جس مسئلے کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہوں انا عبد اللہ کہ ایک اللہ کی پرستش کرو ایک اللہ کی پوجا کرو ایک اللہ کے سامنے جھکو ایک اللہ کے در کا طواف کرو تو اس مسئلے میں ان لوگوں نے جو ہے میری مخالفت کر دی اور میں نے ان کو کہا تھا واتیعون میری تابعداری کرو تو میری اطاعت اور میری تابعداری کے بجائے یہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے جن کے لیے مال اور اولاد تاوان کا باعث جو ہے وہ بن چکے ہیں جن کے لیے مال اور اولاد باعث تاوان باعث خسارہ باعث نقصان جو ہے وہ بن چکے ہیں یعنی بجائے میری تابعداری کرنے کے الٹا جو ہے یہ لوگ دنیا پرستوں کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے. کن کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے؟ دنیا پرستوں کی. دنیا پرستوں کی جو ہے ان لوگوں نے تابعداری کر دی. جن کے مال اولاد اولاد نوکر چاکر وہ ان کی جو ہے تباہی نقصان اور خسارے کا جو ہے وہ باعث بن چکے. مال کا اضافہ ماں اسی طرح جو ہے اولاد نوکر چاکر میں اضافہ وہ ان لوگوں کی بے دینی کا باعث جو ہے وہ بن چکے. تو بجائے اس کے کہ میری تابعداری کرتے الٹا دنیا پرستوں کے پیچھے جو ہے وہ جا رہے ہیں. جو خود کیا ہے, جو خود نقصانی ہے, جو خود خسارے والے, جو خود تاوانی ہے. تو تاوانی اور نقصانی آدمی کے پیچھے جو ہے وہ چلنا اپنے آپ کو بھی نقصان اور گھاٹے میں جو ہے وہ مبتلا کرنا ہے. پہلا مطلب یہ ہے آیت کا. دوسرا کہ انہم عصونی, ان لوگوں نے میری مخالفت کر دی, نافرمانی کر دی. واتبعوا من, اور تابع ہو گئے ان کے, لم یزدہم, کہ زیادہ نہیں کیا اس متبوع کے لیے, اس تابعدار کے لیے, مالہم اس کا مال, بلا وولدہم اور اس کا اولاد, الا خسارہ مگر اضافہ کیا تاوان میں. یہ تو ان کے پیچھے جو ہے مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑا تھا کہ میرے مال میں بھی وہ اضافہ کرے گا, میری اولاد میں بھی وہ اضافہ کرے گا, مگر ان لوگوں کی تابعداری نے یعنی ان کے مال میں نہ اضافہ کیا نہ ان کی اولاد میں اضافہ کیا, ان لوگوں نے ان کی کیا کر دیا, ان کے لیے جو ہے وہ تاوان نقصان گھاٹے میں اضافہ کر دیا. سمجھا گئی کی دیا. وقالو, اور کہا انہوں نے, ومکرو مکرن کبارا, ومکرو اور تدبیر کی ان لوگوں نے میرے خلاف, مکرن کبارا تدبیر بڑی بڑی تدبیریں کی ان لوگوں نے میرے خلاف, مکرن کبارا تدبیریں کبارن بڑی بڑی میرے خلاف جو ہے وہ بڑی بڑی تدابیر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دی, ان کو چلایا. کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام اپنی دعوت اور اپنے بیان سے جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ پیچھے ہٹ جائے. بار بار جو ہے ہمیں ایک مسئلے کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے. تو مختلف انہوں لوگوں نے جو ہے میرے خلاف تدبیریں بنائی, مختلف چالیں ان لوگوں نے میرے خلاف چلائی, اور انہوں نے کیا کہا, ان کی تدبیروں میں سے جو ہے ایک بات کیا کہ جس طرح انہوں نے صلاۃ والسلام لوگوں کو جو ہے وہ اعلانن جس طرح انہوں نے کہا, ثم انی دعوتہم جہارا ثم اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, میں نے اعلانن ان کو پکارا. تو جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو جو ہے وہ اعلانن اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلا رہے تھے, تو ان کے جو مخالفین تھے, جو ان کے پیر تھے, جو ان کے مولوی تھے اس قوم کے, تو انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جلسے اور جلوس منعقد کیے, اجتماعات جو ہے وہ منعقد کیے, اور لوگوں کو جو ہے وہ کہا, وقالو اور کہا انہوں نے, لا تذرن آلہتکم, نہ چھوڑو تم آلہتکم اپنے مددگاروں کو, نہ چھوڑو تم اپنے مددگاروں کو, ولا تذرن, اور خاص کر نہ چھوڑو, ودن ود بابا, ولا سوا اور سوا بابا, ولا یغوسا اور غوث بابا, ویعوقا اور عوق بابا, ونصرا اور نصر بابا. یہ پانچ اولیات. وقالو, کہا انہوں نے, کس نے کہا, جن کے لیے جو ہے مال اور اولاد باعث خسارہ بن چکے, وہ دنیا پرست مولوی اور دنیا پرست جو ہے وہ پیر, انہوں نے لوگوں کو کیا کہا, لا تذرن آلہتکم, نہ چھوڑو تم اپنے مددگاروں کو. ان کے بھی بڑے مددگار تھے, ان کے کیا تھے, بڑے مددگار تھے. جس طرح ہمارے لوگوں کے جو ہے وہ کیا بس بس یار مددگار رہے. امام شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں, میں ہندوستان آیا اور ہندوستان میں جو ہے میں نے ایسی کوئی جگہ ایسا کوئی علاقہ نہیں دیکھا, وما من بلدت الا ولها آلہۃ یعبد, میں نے کوئی ایسا علاقہ ہندوستان میں نہیں دیکھا جہاں پر بسنے والوں کا کوئی درگاہ نہ ہو اور لوگ اس کی جو ہے پوجا اور پرستش جو ہے وہ نہ کر رہے ہو. ہندوستان ہر جگہ, پاکستان میں بھی دیکھ لیجیے, کوئی علاقہ آپ کو اس طرح جو ہے وہ نہیں ملے گا جہاں پر کوئی درگاہ نہیں ہے. آپ کے علاقے میں بھی درگاہ ہوگا, اسی طرح جو ہے وہ شہر میں چلے جائے وہاں پر بھی درگاہ ہے, اسی طرح ہمارے علاقے میں آ جائے وہاں پر بھی دو تین آپ کو ملیں گے, شیخ آباد آپ چلے جائے وہاں پر بھی ہے, گلبار میں بھی ہے, شاڈن میں بھی ہے, گنج میں بھی ہے, پندو میں بھی ہے, جہاں پر جو ہے آپ نظر اٹھا دیجئے تو ایک آدھ دو ضرور آپ کو ملیں گے اور بھرپور جو ہے وہ آباد بھی ہوں گے, لوگ اس کے سامنے جھکیں بھی, ان پر غلافے بھی جو ہے وہ ڈالیں گے, ان کے گرد جو ہے وہ چکر بھی لگائیں گے, اس کا نمک بھی جو ہے وہ چاٹیں گے, ان کے سرہانے جو ہے چراغ اور دیو کو بھی جو ہے وہ جلاتے رہیں گے, یہ کام برابر ہوتا جائے. تو انہوں نے کیا کہا, وقالوا لا تذرن آلہتکم, نہ چھوڑو تم اپنے مددگاروں, بہت زیادہ تھے, ولا تذرن, اور خاص کر نہ چھوڑو تم, یہ پان جو ہے وہ نام ذکر کیے, وہ سوا یوس یو کو نصر, کہ ان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, ان کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے. یہ بڑے بڑے تھے, جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑے بڑے کیا ہیں, سب سے پہلے نمبر میں جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, بیرانی پیر, جس کو غوث اعظم یہ لوگ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے درجے میں, دوسرے درجے میں جو ہے ان کا کیا ہے, داتا دربار ہے, تیسرے درجے میں جو ہے ان کا سیون شریف ہے, چوتھے درجے میں جو ہے وہ کیا ہے, غریب نواز ہے, اور پانچویں میں جو ہے وہ پیر بابا ہے. یہ بڑے جو ہے وہ کیا ہے, بڑے پانچ جو ہے وہ بڑے درگاہ بنے. تو لوگ کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے, کسی بھی قیمت پہ ان کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں. اور یاد رکھیے, ان میں بت پرستی جو ہے وہ کب سے شروع, کیوں کر ان میں جو ہے یہ کام شروع, یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے, یہ تو معاہدین کے بچے تھے سارے کے سارے, مشرک تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا, ان کی ابا و اجداد. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور مفسرین کرام نے اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ سوا یوس یوق نصر, جو پانچ نام اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ یاد کیے گئے, کانو رجالا صالحین من قوم نوح, یعنی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے جو ہے وہ پانچ نیک لوگ تھے. یہ کون تھے؟ نیک لوگ تھے پانچ. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ قریب, یہ لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ان پہ موت طاری ہو گئی, تو قوم بڑی جو ہے وہ اداس ہو گئی کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے, ہمارے مرشد, ہمارے پیر جو ہے وہ چلے گئے, ابھی ہماری رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ کوئی بھی باقی نہیں ہے. شیطان ابلیس اس وقت تک جو ہے اسے موقع نہیں ملا تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین سے جو ہے وہ ہٹا کر اپنے روش پر جو ہے ان کو چلا. شیطان ان کے پاس جو ہے, ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ان اولیاء کی شکلوں کو عام کے لیے جو ہے وہ بنا ڈالا نہ ڈالوں. انہوں نے کہا ہم اس پہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جہاں پر وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے آپ کو وہاں جو نصیحت کیا کرتے تھے وہاں پر تم اس کو لگا دو. لوگ جو ہے وہ راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے. ابلیس نے جو ہے ان پانچ اولیاء کرام کی شکلوں کو بنایا, یا پتھر پر بنایا یا لکڑی پہ بنایا یا جو ہے کپڑے پر جو ہے وہ بنائے, جس چیز پر انہوں نے بنایا لا کر جو ہے ان اولیاء کرام کے عبادت گاہوں میں جو ہے ان کو نصب کر دیا. یہ لوگ جو ہے وہ آیا کرتے تھے, ان کو دیکھتے تھے اور اپنے جو ان کے بزرگ اور مرشد ہوتے تھے ان کی یاد جو ہے ان کو وہ جو ہے وہ تازہ کیا کرتے تھے, اپنے غم کو جو ہے وہ بھلانے کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا. ان لوگوں نے جو ہے ان اولیاء کی پرستش نہیں کی, ان کے سامنے نہیں جھکے, ان کی عبادت نہیں کی. مگر جب بڑے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور بچے جو ہے وہ جوان ہو گئے, علم کی جو ہے وہ کمی ہو گئی, تو ابلیس دوبارہ آیا اور ابلیس نے جو ہے ان کو کہا کہ تمہارے اباؤ اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے تو تم ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے ہمارے اباؤ اجداد کن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جو عبادت گاہوں میں جو آپ کے سامنے لگے ہوئے نصب کیے گئے, تو ان لوگوں نے جو ہے بغیر تحقیق کیے بغیر سوچے سمجھے فوراً جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ جھکنا شروع کر دیا. تو یہاں سے جو ہے وہ شرک کی ابتدا ہو گئی. یہاں سے کیا ہو گئی؟ شرک کی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی. اور تاریخ انسانی اور تاریخ انبیاء میں سب سے پہلی شخصیت جس کو اللہ نے جو ہے وہ رد منکر یعنی رد شرک پر جو ہے وہ بھیجا, تو اس کا نام جو ہے وہ کیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب امر بالمعروف پہ تھے, ایک تھا دو تھے تین تھے جتنے بھی تھے. یہ پہلا پیغمبر ہے جو تاریخ میں آیا رد منکر کے لیے. ان کی وہی ان کی طرف جو وہی تھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کی تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء میں, ہم نے آپ کو ایسی وحی کر دی جس طرح ہم نے وحی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے وہ امر بالمعروف نیکیوں کی کام کا حکم دینے والے بھی تم ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے بھی ہوں گے. تو شرک کی ابتدا جو ہے وہ کس سے ہو گئی؟ اولیاء کرام کی بے جا محبت سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بڑھ گئی. اولیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ محبت میں افراط اور تفریط سے جو ہے یہ چیز جنم لے گئی. آج بھی یہی کرتے اولیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ بے جا محبت میں جو ہے وہ افراط ان لوگوں کو کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچا دیتے, ان کے پجاری بنا دیتے ہیں, ان کے بندے بنا دیتے, ان کو جو ہے وہ خدائی کے مقام پہ جو ہے وہ ناکڑا کر دیتے ہیں. اور قرآن سے دوری کی وجہ سے کہ اسی روش کی وجہ سے اسی عمل کی وجہ سے اسی عقیدے کی وجہ سے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا صفایا کیا تھا اور آج مسلمانوں نے اس کام کو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بتوں کی عبادت کیا کرتی, تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بت اس کی حقیقت کیا تھی؟ کیا یہ خیالی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پتھر تراشے تھے اور اس کے سامنے جھک رہے تھے؟ یہ بت جو انہوں نے بنائے تھے کس چیز کے تھے؟ یہ تو اولیاء کے تھے. تو پہلے لوگ جو ہے وہ کیا بت بنایا کرتے تھے اور ابھی جو ہے وہ کیا قبر سے ان لوگوں نے جو ہے وہ کام چلا لیا ہے. عقیدہ تو وہی عقیدہ ہے, عقیدہ تو وہی عقیدہ ہے. بت پر جو عقیدہ تھا کہ یہ جو ہے حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, بیماری ٹھیک کر سکتا ہے, اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ, یا بتوں کے بارے میں جو دوسرا عقیدہ تھا کہ ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری التجا جو ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچانے والا ہے, وہی عقیدہ جو ہے وہ اولیاء کے بارے میں بھی. ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سوال اور ہماری دعائیں جو ہے اللہ تک جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں. بات تو ہوئی بدل کے بیس پر آتے ہیں ار زمانے میں, اگر چپیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا. عقیدہ تو وہی جوان ہے, وہی عقیدہ جو ہے وہ لات اور منات کا جو ہے وہ جوان آ رہا ہے. تو ون سوا یعوز یعوق اور نصر, یہ پانچ اولیات. کتنے اولیات؟ یہ پانچ جو ہے یہ اولیات جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے نا, پنج پیران ہے نا, مختلف علاقوں کے جو ہے وہ اپنے پنج پیران ہیں. ہمارے ہاں بھی ہے پشاور میں, مردان میں بھی ہے. چار سدے سے آپ مردان کی طرف جو ہے وہ چلے یہاں پر بھی پنج پیران, سوابی میں بھی جو ہے وہ کیا آتے. یعنی یہ پانچ پیر کا نام جو استعمال ہوا ہے تو یہ بھی پانچ اولیاء کی وجہ سے. ان کے نشانات تھے پہاڑ کے اوپر اور اس گاؤں کو جو ہے وہ پنچ پیر کہا جاتا تھا. اس میں 18 درگاہیں تھی. کتنے درگاہیں؟ 18 جو ہے وہ درگاہیں صرف پنچ پیر کے علاقے میں تھی. جس طرح جو ہے وہ شیعہ حضرات کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے پنچتن پاک, وہ بھی پانچ کر گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتْ سْوَا يَوُسْ يَوْقُ النَّسَرْ, یہ پانچ. اور ناموں کو دیکھ لیجئے, ود یہ ودود سے ہے. ود کا یہ لفظ یہ ودود سے ہے. ودود کے معنی محبت پیدا کرنے والا, محبت ڈالنے والا, محبت کرنے والا. ان کو ود اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ دوستی کا جو ہے وہ ذمہ دار تھا. کس کا ذمہ دار تھا؟ دوستی, محبت, آشنائی کا جو ہے وہ ذمہ دار تھا. اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ تم دوستی اور رشتہ جو ہے وہ ناتا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ود کے بعد جو ہے وہ چلے جاؤ, نذرانہ شکرانہ جو ہے وہ ڈال دو, تمہاری دوستی, تمہاری رشتہ داری, تمہارا رشتہ ناتا جو ہے وہ طے ہو جائے گا. آج بھی اسی طرح ہے نا. ہمارے چارسدے میں ایک زیارت ہے جس کا نام ہے چلگزے بابا, وہ بھی محبت کا ذمہ دار ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ پراٹھوں کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے, اس کی نظر کی جاتی ہے اور اس کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو جس نے اس کے اوپر جو ہے وہ پراٹھے رکھ دیے اور کسی نے اس کو کھا دیا, بس اس کا ناشتہ رشتہ ناتا بن گیا. یہ محبت کے کام ان کے بھی ہے. تو وہ یہ محبت کا ذمہ دار تھا. رشتے ناتے جو ہے اس کے تھرو ہوتے تھے. سوا سایہ سے ہے. سائے کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ دوڑ دوں, کوشش, سٹرگل. اگر کام میں جو ہے وہ تمہاری کبھی جو ہے وہ بندش ہو جاتی, کاروبار میں بندش ہو جاتی, کسی اور چیز میں جو ہے آپ کو بندش کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, تو لوگ کہتے چلو سوا کے پانچ جو ہے وہ چلے جاؤ, نذرانہ شکرانہ جو ہے وہ کر لو, تو وہ تمہارے کام کو جو ہے وہ کیا کر دے گا, چالو کر دے گا. وہ سوا تھا سایہ. یغوس یہ غوث سے ہے. غوث کے معنی فریاد سننے والا, فریاد رس. اگر کوئی جو ہے کسی الجھن, کسی مصیبت, کسی بیماری, کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا تو ان کو جو ہے وہ کہتا کہ چلو غوث کے پاس چلے جاؤ. ان کا بھی غوث تھا, ہمارا بھی لوگوں نے غوث بنا دیا ہے نا, مگر وہ صرف غوث تھا. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ غوث اعظم ہے. ان کا صرف غوث تھا اور ہمارا کیا بنا ہے لوگوں نے؟ غوث اعظم بنا دیا ہے. یعنی سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا؟ فریاد سننے والی. یعنی اللہ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ فریاد سننے والے. تو غوث فریاد سننے والا, کوئی جو ہے وہ الجھنوں کو دور کرنے والا, مصیبتوں کو جو ہے وہ ڈالنے والا, مشکل کشا. اس طرح کہتے ہیں نا علی مشکل کشا, ناد علی مشکل کشا. اسی طرح جو ہے وہ فلاں مشکل کشا, حاجت روا کہتے ماں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغوث, उनका जो है वो ज्ञाता, उनका गौस। चौथा याऊक, याऊक जो है ये आंख से है, आंख के मानी जो है वो क्या, आंख के मानी जेर करने वाला, जेर करना। पुख्तों की वो दमुंगाई टकरा वर्क होंगे, पुख्तों की वो दमुंगाई टुकरिया बाबा है ना, ये बाबा भी टुकरिया बाबा जो टकरा देता है, क्या देता है, जो टकरा वर्क है, बल जेर कई दूसरे को कमजोर बनाता है, दूसरे को जो है वो क्या कर जाता है, खत्म करने वाला है, उनका बेड़ा गर्क करने वाला है। तो उसको क्या कहते हैं, याऊक। अगर दुश्मन जो है वो गालिब होता और ये आदमी जो है वो कमजोर होता तो इनको कहा जाता, जाओ औक बाबा के पास, याऊक के पास जो है वो चले जाओ, उनका नजराना शुक्राना जो है वो मानो, तुम्हारा दुश्मन जो है वो जेर हो जाएगा, कमजोर मगलूब हो जाएगा, तुम गालिब बन जाओ, और तुम्हारे दुश्मन को जो है वो क्या करे, सत्यानाश कर दे। आज भी है गालिब गुल बाबा, टुकरिया बाबा, गालिब गुल बाबा, समदस्ती बाबा, लाश बलास बाबा, दस बदस, ये आपके इलाके में, ये शहर में, कुआटी की इस तरफ जो है आप चले जाए, कुआटी है ना, कुआटी एक तो वजीरबाग के साइड पे आप चले जाए, यहां पर दस बदस पीर है, मैंने खुद वहां पर नमाज जनाजा पढ़ाई पढ़ी है, तो वहां पर पीर है, उसका नाम दस बदस है, लास पलास, बिल्कुल दनक दुकार करस बकीनिश्ता, अल्लाह से तो मांगते हैं तो कभी नकद होता है, कभी उधार होता है, कभी कर्ज बन जाता है, मगर उनके हाथ कर्ज नहीं है, बस दस बदस काम कर जाता है, लेश बलेश समदस्ती, ये नाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वला यगूसा व याऊका, और तीसरी जो है वो, पांचवी जो है वो क्या, वह नसरा। नसर अरबी में कहते हैं ताकत को, अरबी में बाज नहीं है, बाज उसको भी जो है वो नसर कहते हैं, शाहीन जो होता है बांस, उकाब, इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसको भी नसर, ये भी ताकत की जो है वो अलामत है। अगर तुम कमजोर हो, हर लिहाज से कमजोर हो, माल के लिहाज से कमजोर हो, ओहदे के लिहाज से जो है वो कमजोर हो, किसी और तरह से जो है वो तुम कमजोर हो, तो तुम चले जाओ नसर के बाबा के पास जो है वो चले जाओ, वो जाने और तुम्हारी ताकत जो है वो जाने, वो है ना नसर बाबा है, वो काम करेगा तुम्हारे, जाओ उनके पास। तो ये पांच थे, पांच तन पाक, ये उनके पंच तन पाक थे, उनके जो है वो काम निकालने वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वक़द अदल्लू कसीरा, और यकीनन गुमराह किया इन लोगों ने अपनी इस आवाज से कसीरन बहुत सारे लोगों, और यकीनन गुमराह किया इन लोगों ने अपनी इस आवाज से बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने गुमराह कर दिया अपनी इस आवाज के, ला तजरुन्ना आलिहतकुम वला तजरुन्ना वद्दन वला सुआ वला यहूसा वयाऊका वनसरा, इस आवाज से इन लोगों ने जो है बहुत सारों को गुमराह कर दिया। अभी भी कहते, अभी भी यही बात कहते कि नहीं, औलिया को नहीं छोड़ना, पुराने अकीदे को जो है वो नहीं छोड़ना है। अल्लाह के बंदे, पुराना अकीदा तुम्हारा है कि पुराना अकीदा जो है वो तौहीद का अकीदा है? तौहीद का अकीदा तो आदम अलैहिस्सलाम के पास था, वो तो शीस अलैहिस्सलाम इसका प्रचार किया करते थे, ये तो नूह ने सलात व सलाम के जमाने से पहले जो है वो शिर्क शुरू हुआ। तो पुराना अकीदा तो तौहीद का अकीदा है, शिर्का तो नहीं है, पुराना अकीदा जो है वो क्या है, वो तो तौहीद का है, वो तो शिर्क का जो है नहीं, शिर्क तो बाद में आई है। कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, लोग तो थे तौहीद पर एक, तो इन लोगों ने क्या किया, फख्तलफु फी, इख्तलाफ किया इसमें, तौहीद के मसले में इन लोगों ने जो है वो इख्तलाफ कर दिया, शिर्क जो है वो शुरू कर दिया। तो शिर्क ये तो बाद में आया है, तौहीद तो अब पहला अकीदा है, तो कुछ ले पुराने अकीदे को न छोड़ो। اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. یہ بڑا منافقانہ بات جو ہے وہ نکل آئی ہے, بڑی منافقت کی بات جو ہے وہ نکل آئی ہے کہ اپنے عقیدے کو جو ہے وہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. تو جب تک تم اپنے عقیدے کو دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں کی تو تمہارے عقیدے کا کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے. یہ تو تمہیں تبھی جا کے جو ہے وہ معلوم ہوگا جب تم اس چیز کو جو ہے وہ چھیڑو گے. تو تمہارے پاس شملی و تم ہوا چاہ دے ان چھیڑ لی دین بچے دے مکن برامد چی دین بچ رہو سی اور بیا کے جو کچھ دے ان چھیڑ لی نہ تو دین بتا تو سوچو گوڑی رہو سی زکن سنگے چرو پاسی پدم بتے رہو سی پھے با اچھوڑی نہ داغی نہ با شملی جوڑے کے شملی با اچھوڑی دائیں نہ با مکن کچھ جوڑ سی دا کچھ با اچھوڑی نہ داغی نہ با سوچا گوڑی رہو پاسی زتی مچھوڑا کرنا. تو عقیدہ تو تمی جا کے جو ہے آپ کا خالد جو ہے وہ نکلے گا جب تم اس کو چھیڑو گے. اور اگر تم اس طرح اپنے عقیدے کو جو ہے وہ چھوڑ جاؤ کہ جو ہے بس ٹھیک ہے ہاں تو پھر تو مسئلہ جو ہے وہ بنے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑوں نے کیا ہے بس وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس سے پوچھو کہ تمہارے بڑوں سے کیا مراد ہے, بڑوں سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. جو علیب کو لبڑ اور بے کو اخر سمجھنے والے تھے, علیب تبے لبڑ ہوئے بے تبے اخر ہوئے, وہ بڑے مراد ہیں. یاد رکھیے بڑے تو دو قسم کے ہیں, ایک دین کے بڑے ایک دنیا کے بڑے. دین کے بڑے اولیاء کرام, ائمہ کرام, صحابہ کرام اور انبیاء کرام, یہ ہمارے دین کے بڑے ہیں. دین کے معاملے میں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ چلنا ہے. اور ایک ہے ہمارے دنیاوی بڑے, دنیا کے کاموں میں ان کی عمر زیادہ ہے, عمر اپنی جگہ خود ایک تجربہ کا نام ہے. تو دنیا میں چونکہ ان کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے تو دنیاوی کاموں میں تم ان کے پیچھے چل پڑو جو تمہارے دنیاوی بڑے ہیں. مگر دین کے معاملے میں جو ہے وہ دین کے بڑوں کی پیروی کرو گے. جو انبیاء ہے, اولیاء ہے, ائمہ ہے, صحابہ ہے, ان کے پیچھے جو ہے وہ چلو. یعنی کہ تم اس کا جو ہے وہ نام لے رہے ہو جن کو جو ہے وہ کیا, جن کو اپنا نام بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تھا, جس کو قرآن کے جو ہے وہ الفاظ بھی نہیں آتے تھے, ترجمہ تفسیر اس کو سمجھنا یہ تو دور کی بات. اور تم کہتے ہو ہمارے بڑے نوجے کیا ہے بس وہ ٹھیک ہے. نہیں, اللہ کے بندے تم آؤ اس کو ذرا توڑ لو, اس کو ذرا جانچ لو کیا غلط ہے, اس کو چھوڑ دو, کیا ٹھیک ہے اس کو کر لو. تو اللہ رب العزت فرماتے وقد ادلوا کثیرا, اور یقیناً گمراہ کر دیا ان لوگوں نے اپنی اس آواز سے بہت ساروں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا, اور اضافہ نہ کر جا ظالموں کے لیے الا ضلالا مگر گمراہی. اے اللہ ظالموں کے لیے گمراہی میں اضافہ کر جا. نوح علیہ السلام کے غصے کو ذرا دیکھ لیجیے. مما خطیئاتہم, اپنے گناہوں کی وجہ سے او غرقو غرق کیے گئے. فادخلوا نارا, پس داخل کیے گئے یہ لوگ نارن آنکھ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مما خطیئاتہم, اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی نافرمانیوں کوتاہیوں کی وجہ سے او غریبو گھر کیے گئے. اللہ نے جو ہے ان پر پانی کو جو ہے وہ نازل کر دی, اوپر سے پانی, زمین سے پانی, پہاڑ پانی میں جو ہے وہ چھپ گئے. اللہ نے ان کو ختم کر دیا. فادخلوا نارا, پس داخل کیا گیا ان کو آگ میں. تو پانی میں مرے ہیں, پانی میں آگ کہاں سے آئے, پانی میں جو ہے وہ آگ کہاں سے آیا, یہ تو مرے تھے کہ آپ پانی میں مرے تھے. اور اللہ رب العزت فرماتے فادخلوا نارا, پس داخل کیا گیا ان کو آگ. تو آگ کہاں سے آئی, جی کس کو آیا اس کا جواب, جی بتایا. ان کی ارواح کو اللہ نے سجین میں جو ہے وہ داخل کر دیا, اور سجین جہنم کا ایک ٹکڑا ہے, اور آگ سے مراد وہی سجین ہے. اللہ نے ان کی روحوں کو کہاں پر داخل کر دیا؟ سجین میں داخل کر دیا, اور سجین جہنم کا ایک حصہ و زمین میں. فلم یجدو لہم من دون اللہ, پس ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے اللہ کے سوا انصارن کوئی مددگار. وقال نوح, اور کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ہرگز نہیں پائیں گے یہ لوگ لہم اپنے آپ کے لیے, ان کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے, اللہ کے سوا انصارن کوئی مددگار. اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا, اور وہ سوا یوس وہ مددگار نہیں. وقال نوح, اور کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, رب اے میرے پروردگار, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, لا تذر نہ چھوڑ جا, علی الارض زمین پر, من الکافرین کافروں میں سے, دیارا ایک آباد گھر کو بھی, ایک آباد گھر کو بھی. اے اللہ, روئی زمین پر کافروں کے ایک آباد گھر کو بھی نہ چھوڑ جا, سب کو جو ہے وہ ختم کر جا, سب کو جو ہے وہ ڈھا دے, سب کافروں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر جا. یہ کہتے ہیں ہم انبیاء کا مشن چلانے والے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہم انبیاء کرام کا جو ہے وہ مشن چلانے والے, ان سے آپ یہ پوچھیں, اور پھر یہ کہیں گے کہ بد دعا جو ہے وہ کافروں کو بد دعا نہ دو, بد دعا جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو تم تو انبیاء کرام کے مشن کو چلانے والے ہو, تو کیا ان انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہے اور بالکل ہے, تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ روئی زمین پر کافروں کے ایک گھر کو بھی نہ چھوڑ جا, سب کو ملیا میٹ کر جا. کیا انہوں نے بد دعا نہیں کی؟ مگر افسوس تو ان لوگوں پہ کہ قرآن کے سامنے نہیں آتے, تو ان کو یہ چیز کیا معلوم ہو جائے گی کہ انبیاء کرام نے بد دعا دی ہے کہ بد دعا نہیں دی. انکا, ابھی وجہ بھی بتا رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام, انکا انتظر, یقیناً آپ اگر چھوڑ دے ان لوگوں کو, یدلو عبادک, گمراہ کر دیں گے تمہارے بندوں کو, یدلو عبادک, گمراہ کر دیں گے تمہارے بندوں کو, ولا یلدو, اور پیدا نہیں کرتے یہ لوگ, الا فاجرن, مگر بدکار, کفارن, سخت انکار کرنے والا, کفارن انکار کرنے والا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں, ان پر جو ہے اپنے عذاب کا نزول نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ یدلو عبادک, گمراہ کریں گے تم, گمراہ کریں گے تمہارے بندوں, جو میرے ماننے والے ہیں ان کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے, ان کی بھی گمراہی کا جو ہے یہ لوگ باعث بنیں گے. اور دوسری بات کیا, بلا یلدو, اور نہیں پیدا کرتے یہ لوگ, نہیں پیدا ہوتے ان سے, الا فاجرن, مگر بدکار, کفارا, سخت انکار کرنے والا. ان سے جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی کیا ہے, وہ بھی بد کردار لوگ ہیں, ان کی اولاد بھی اے اللہ بد کردار ہے, وہ بھی انکار کرنے والے. یہاں پر جو ہے علماء کرام مفسرین نے جو ہے کچھ دو واقعات ذکر کیے. ایک واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک بابے کے, اس کی بیماری سے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں بابا جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے, اس کی بیمار پرسی عیادت کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے, وہاں پر چلے گئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کو دعوت دی کہ اس حال میں جو ہے وہ تم مانو کہ اللہ تمہاری جو ہے وہ بخشش کر دے. انہیں فوراً جو ہے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں اور سب کو جو ہے وہ بلا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہو گئے کہ چلو آخر میں کام بن گیا, یہ سب لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ بیٹوں کو بھی بلایا, پوتوں کو بھی جو ہے وہ بلایا, پڑپوتوں کو بھی جو بھی ان کے تھے ان کو بلایا, کہ یہ ان سب کو جو ہے میری بات ماننے کی طرف جو ہے وسیعت کر رہے ہیں. تو بابے بوڑھے نے جو ہے وہ کیا کہا, بوڑھے نے کہا کہ اس آدمی کو جانتے ہو, یہ نوح علیہ السلام, اس نے ساری زندگی جو ہے مجھ پر جو ہے وہ کوشش کی ہے مجھے گمراہ کرنے کے لیے, مگر ان سے میں بچ کے جا رہا ہوں اور میری وصیت جو ہے وہ کان کون کے کان کھول کے جو ہے وہ سن لو کہ کہیں تم کو جو ہے تم ان کی باتوں میں آ کر جو ہے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ, ان کی باتوں میں آ کر جو ہے کہیں تم جو ہے وہ گمراہ نہ بن جاؤ, کہیں تم کو یہ آدمی جو ہے وہ گمراہ نہ کر جائے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید جو ہے ان باتوں سے اذیت اور صدمہ جو ہے وہ پہنچا کہ اللہ ان کی اولاد بھی تو برکتدار بدکار ہے. اور دوسرا واقعہ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ راستے سے جو ہے وہ جا رہے تھے, تو راستے میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسانا جو ہے وہ شروع کر دی, آپ پر جو ہے وہ کیا پتھر برسانا جو ہے وہ شروع کر دی. تو ایک پوتا جو ہے ایک دادا کے کندھے پہ سوار ہو کے جو ہے وہ جا رہا تھا, پوتا دادے کے کندھے پہ جو ہے وہ سوار ہو کے جا رہا تھا. تو اس نے اسے پوچھا کہ بابا یہ آدمی کون ہے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں. تو دادا نے کہا یہ اپنے آپ کو نوح کہتا ہے, اپنا اللہ کا پیغمبر. اچھا تو یہ لوگ اس کو پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ود سوا یوس یوخ نصر کو اولیاء کو نہیں مانتا. اس نے کہا اچھا یہ اتنا بڑا کافر ہے, ذرا مجھے بھی اتار دیجئے کہ میں بھی جو ہے ان پہ ثواب کماؤں. تو دادے نے اس کو جو ہے اپنے کندھے سے جو ہے وہ نیچے زمین پہ کڑا کر دیا, اس نے پتھر اٹھا کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مار دیا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کو دیکھ لیا تو اس نے کہا انک انتظر ہوں یدل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا, اے اللہ ان سے جو پیدا ہونے والے وہ بڑے بد کردار ہیں, ان سے بھی زیادہ, اے اللہ ان کو چھوڑ نہ بھی نہیں, اے اللہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ نہ نہیں, ان کے ساتھ جو ہے اے اللہ نرمی کا معاملہ نہ کیجیے, ان کو اے اللہ غرق کر دے, ان کو اے اللہ ملیامیٹ کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کیا کہا ہے ایمان والوں کے بارے میں, رب اغفر لی, اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھے. یہ مقام عبدیت ہے کہ انبیاء کرام بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور اور عاجز اور گناہگار سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کی تو کوئی گناہ نہیں, وہ تو معصوم ہوتے ہیں, مگر پھر بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سمجھتے, اپنے آپ کو کمزور سمجھتے, خطا کار اور سیاہ کار سمجھتے اپنے آپ. کیا کہا اے میرے پروردگار مجھے بخش دیجیے, اور کبھی کبھار جو ہے وہ استغفار یا رفع درجات کے لیے بھی ہوتا ہے, اے اللہ میرے درجات کو بلند فرما. کہ جس طرح نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ روزانہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کہا کرتے, تو یہ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے, درجات کی بڑھوتری بلائی کے لیے ہوتا ہے. اے اللہ بخش دیجئے مجھے, اے میرے پروردگار, ولی والدیا, اور میرے اولاد کو بھی, ولی والدیا اور میرے والدین کو بھی, ولی والدیا اور میرے والدین کو بھی. جس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جو ہے وہ سوال کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام والسلام کا سوال آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں, اس نے بھی جو ہے وہ کہا تھا ربنا اغفر لی ولی والدیا, اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھے, ولی والدیا اور میرے والدین کو بھی, ولی المؤمنین اور ایمان والوں کو. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ کہہ رہے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھے. یہاں دوسری قرآن یہاں پر علماء کرام ذکر فرماتے ہیں ولی والدیا, ولی والدیا کے معنی جو ہے وہ کیا میری اولاد کو بھی, کس کو بھی, میری اولاد کو بھی جو ہے اے اللہ بخش دیجیے. ولمن اور اسے داخل بیتیا جو داخل ہو گئے میرے گھر میں مومنن مومن کی حیثیت سے, کس کی حیثیت سے؟ ایمان کی حیثیت میں مومن کی حیثیت سے, یعنی جس نے جو ہے وہ مجھے مانا. ولن مومنینا اور ایمان والے مردوں کو بھی, ول مومنات اور ایمان والی عورتوں کو بھی, تاقیا جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں اور جتنے بھی ایمان والی عورتیں ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے ضمن میں داخل ہے کہ اس نے ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا کی, اے اللہ مجھے بھی بخش دیجئے, میری اولاد یا والدین کو بھی بخش دیجئے, جو میرے ساتھ جو ہے وہ مومن بنے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بخش دیجئے, اور تا قیامت جتنے بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہیں ان سب کی اے اللہ بخشش فرما. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اور اضافہ نہ کرو ظالموں کے لیے, زیادہ نہ کرو ظالموں کے لیے الا تبارا سوائے ہلاکت کے, اضافہ نہ کر جا زیادہ نہ کر جا ظالموں کے لیے الا تبارا مگر ہلاکت, تباہی بربادی, اے اللہ ظالموں کو تباہ برباد کر جا, ایمان والوں کو بخش دے اور کافروں کو اے اللہ تباہ برباد کر جا. تو اس صورت میں ہم نے پڑھا دلیل نقلی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, اور اس سے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو جو ہے وہ ثابت کیا.